Mamy przepis na szczęście. Podaruj lotto na Dzień Matki. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 maja, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Do wygrania samochody i gotówka nawet do 1 000 000 zł. Tak rząd chce zachęcić Polaków do szczepień. Polityka klimatyczna w Unii Europejskiej musi być sprawiedliwa, powiedział na zakończenie szczytu w Brukseli polski premier. Wielki patriota i polski bohater. 73 lata temu wykonano wyrok na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Już od 1 lipca drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 będzie można przyjąć w dowolnym punkcie szczepień w całym kraju, a nie jak do tej pory tam, gdzie otrzymaliśmy pierwszą. Chodzi o to, by móc łatwo się zaszczepić, będąc na przykład na urlopie, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wiele osób zwracało uwagę na to, że zaszczepili się pierwszą dawką w jednym punkcie, chcieliby się zaszczepić w innym. To było niemożliwe albo trudne. Teraz myślę, że to będzie zwłaszcza istotne w okresie wakacyjnym. Od 1 lipca takiego problemu już nie będzie. Każdy, kto zaszczepił się pierwszą dawką, będzie mógł znaleźć sobie termin w dowolnym innym punkcie. Ponieważ stopień zaszczepienia seniorów nie jest satysfakcjonujący, rząd wprowadza możliwość szczepienia osób 70+, także w domach. Będzie jej oferowane szczepienie zorganizowane przez zespół wyjazdowy, który dojedzie do takiej osoby. Te zespoły strażaków, które do tej pory pomagały dowozić seniorów do punktów szczepień, dzisiaj będą jeździć z osobami uprawnionymi do wykonywania szczepień i wykonywać szczepienia na miejscu. By zachęcić Polaków, rząd wprowadza bonusy finansowe dla gmin o najwyższym stopniu zaszczepienia, a dla Polaków, którzy przyjmą szczepionkę, specjalna loteria. Do wygrania 500 zł dla co 2000 zaszczepionej osoby, a także hulajnogi elektryczne, samochody hybrydowe, a w finale 2 razy po 1 000 000 zł. Polityka klimatyczna w Unii Europejskiej musi być sprawiedliwa, powiedział na zakończenie szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że zmniejszenie emisji CO2 nie może prowadzić do przerzucania kosztów na mniej zamożne grupy społeczne. Prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską co do kształtu polityki klimatycznej, która byłaby sprawiedliwa. Taka, która by powodowała, że przez te najbliższe 10-15 lat, zgodnie z naszą polityką energetyczną i klimatyczną państwa polskiego, będziemy potrafili nadal utrzymywać miejsca pracy, podnosić konkurencyjność polskiego przemysłu, polskiej gospodarki, podnosić produktywność polską, a jednocześnie wypełniać te kolektywne cele klimatyczne. W połowie lipca Komisja Europejska ma przedstawić propozycje przepisów realizujących cele klimatyczne. Chodzi m.in. o zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40 do 55% w ciągu najbliższych 10 lat. Spotkanie z polskimi żołnierzami w bazie lotniczej w Incirlik zakończyło dwudniową wizytę pary prezydenckiej w Turcji. W czasie pobytu prezydent Andrzej Duda omówił z prezydentem Recepem Erdoğanem kluczowe kwestie bezpieczeństwa w regionie. Podpisano też 5 umów ze stroną turecką, w tym na zakup 24 dronów bojowych. O szczegółach Agnieszka Trążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda w bazie Incirlik podziękował żołnierzom za służbę. Przypomniał, że wykonują zadania, które są ważne dla bezpieczeństwa w tym regionie NATO. Niesiemy bezpieczeństwo. Niesiemy pokój i niesiemy przyjaźń i gotowość do stawania ramię w ramię naszym sojusznikom. Z kolei minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślił znaczenie podpisanej wczoraj umowy militarnej z Turcją na dostawę dronów bojowych. Niewątpliwie ta umowa i sam fakt, że już w przyszłym roku ten sprzęt trafi na wyposażenie Wojska Polskiego, wzmacnia zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa przewiduje pakiet logistyczny i szkolenia. Z Incirlik Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jutro para prezydencka rozpoczyna wizytę w Gruzji, która świętuje 30-lecie odzyskania niepodległości. Za niespełna pół godziny o 21.30 Polska odda hołd rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu w godzinę jego śmierci. 73 lata temu bohater II wojny światowej i dobrowolne więzienie Auschwitz został zamordowany przez komunistyczną bezpiekę. Nadal nie wiadomo, gdzie znajdują się jego szczątki. Jak mówi wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk, najbardziej prawdopodobnym miejscem, gdzie mogą się znajdować, jest Powązkowska Łączka. W latach 2012-2017 Instytut Pamięci Narodowej wykonał prace poszukiwawcze ekshumacyjne, podczas których odnaleźliśmy, ekshumowaliśmy wszystkie, nawet najmniejsze szczątki ofiar komunizmu, które zostały tam pogrzebane w latach 40. i 50. Wierzymy, że wśród tych szczątków są także szczątki pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Z naszej strony, ze strony Biura Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej zostało zrobione wszystko, co mogliśmy. Oczekujemy, podobnie jak całe społeczeństwo, na wyniki badań genetycznych. W hołdzie dla Witolda Pileckiego znicze pamięci zapłoną w 27 miastach. Kwiaty pod ścianą śmierci złoży jego córka Zofia Pilecka-Optułowicz. A specjalny materiał poświęcony rotmistrzowi jest na portalu polskieradio24.pl. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Przed dwoma godzinami kończyliśmy serwis nadzieją, że w tym po 21 podamy końcowy wynik meczu naszych siatkarek z Włoszkami w Lidze Narodów. A że gospodynie turnieju w Rimini grają w rezerwowym składzie, wydawało się, że powinien to być spacerek dla Polek i rzeczywiście wygrały pierwszy set do 22, w drugim już do 22 przegrały, w trzecim uległy Włoszkom do 20 i nie najlepiej wróży to na trwającą czwartą partię. Zostajemy przy sporcie kobiet. Magda Linette awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Strasburgu. Jej rywalka francuska Lise Cornes kreczowała w drugim secie przy prowadzeniu Magdy 3-0 w gemach. Pierwszą partię Linette wygrała po tiebreaku. Z kolei Magdalena French zwycięsko przeszła przez pierwszą rundę kwalifikacji wielkoszlemowego Roland Garros. W trzech setach pokonała Chorwatkę Terezę Mrderze. Niestety z kwalifikacjami już po pierwszym spotkaniu pożegnała się Maja Chwalińska. Po trzysetowym meczu pokonała ją Egipcjanka Majar Sheriff. Jeszcze hokej na lodzie i Mistrzostwa Świata Elity. W zakończonych meczach turnieju w Rydze, gdzie urodzili się Andrzej Łapicki i Sergiej Eisenstein, Stany Zjednoczone 3-0 wygrały z Kazachstanem, a Dania 3-2 z Wielką Brytanią. Na sportowo słyszymy się jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro pogoda nieco się poprawi. Słońce przeplatać się będzie z chmurami, z których gdzieniegdzie padać będzie przelotny deszcz. Termometry pokażą od 14 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci... Kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1590, taniej o 400 zł. Telewizor Sony z Androidem 65 cali 4K teraz taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Dwa etapy, 25 reprezentacji narodowych na starcie. Bez kalkulacji, bez zawahania. Czysty sport. To właśnie Orlen Wyścig Narodów. Część prestiżowego cyklu UCI World Nations Cup U23. 29 i 30 maja w Białymstoku. Znakomici kolarze będą się ścigali dla siebie, dla drużyny, dla swojego kraju. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, nasze miasto. Poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest 11 minut po godzinie 21. Dzisiaj w naszej audycji muzycznej, w której rozpocząłem dzisiejsze spotkanie od zespołu, który być może nawet potrafiłby przekonać nawet największych sceptyków, którzy nie lubią bluesa, do tego, że jednak w rytmem bluesie tkwi coś takiego magicznego, co jest w stanie przyciągnąć do siebie nawet tych najbardziej nieprzekonanych, The Black Keys i Kobe Black Matty. A proszę Państwa, jako prowadzący chciałbym jeszcze przedstawić za mikserem Katarzyna First-Wojtkowska, wydawcą jest Justyna Grabas, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Dzisiejszym solenizantem jest, proszę Państwa, Bob Dylan. Przygotowałem piosenkę z takiego okresu, gdzie Bob Dylan jeszcze śpiewał pod wpływem Paula Anki, Blue Moon i Bob Dylan. Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Then suddenly there appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard someone whisper, please adore me. And when I looked, my moon had turned to gold. Bob Dylan, 80 lat na karku, noblista, kompozytor, autor tekstów, ale też i twórca takiego właściwie można by rzec nowatorskiego w popkulturze nurtu filozoficznego, zresztą na który się załapało wielkich z tamtych czasów, na przykład Jimi Hendrix, który też zaadaptował piosenkę, zresztą oczywiście powszechnie znaną i w zasadzie chyba bardziej przez niego rozpropagowaną niż przez samego Boba Dylana, ale Bob Dylan zawsze był tym wykonawcą, który trafiał do tak zwanych elit muzycznych i to jest w zasadzie stały punkt programu, jeżeli chodzi o Dylana. Dziś skończyłby 60 lat wielki przyjaciel wielu ludzi, w zasadzie Bardzo szybko się wszyscy w nim zakochiwali. Robert Brylewski, twórca takich zespołów jak Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael, Armia, ale też i wielu projektów, których już w tej chwili też wszystkich nie będę wymieniał. Razem spędziliśmy dwie trasy koncertowe, na których, powiem szczerze, było bardzo dużo śpiechu, dużo takiego luzu, który wprowadzał Robert, między zwaśnione na przykład strony, bo też i oczywiście do tego dochodzi na trasach koncertowych. Nie są to grzeczne wyjazdy. Posłuchajmy Brygada Kryzys i To, co czujesz, to, co wiesz. szybko i stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. A my, proszę Państwa, przenosimy się do eleganckiej Francji, gdzie swojego czasu powstał zespół korzystający z instrumentarium elektronicznego. To już XXI wiek został otwarty, mimo czerpania ze wzorców, które pochodzą z hen dawnych epok, może nawet z wykopalisk starożytnego Egiptu, ale być może też i z jakichś innych okresów, bo nie wszystko powstało przecież w Egipcie. All I Need Air. His way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All I know is something to give. Thank you. Tak, proszę Państwa, to był R, a tu dla Pana Witka informacja dodatkowa, że współuczestniczyła w nagraniach Beth Hirsch. Przed nami zespół, który powinien rozwiać trochę ten chmurny nieboskłon, na którym opierając wzrok, niestety cały czas jest zalewany deszczem, także być może zmieni się ten deszcz jeszcze w taką dżdżystą mżawkę, ale to dopiero się okaże i dopiero może wyjdzie słońce. Przed nami Wonky One i Love Lock. Świadomi, daleko tak, a tak blisko. Wystarczy wsłuchać się w ekosystem, ekodisko. Jedna ona za nas wszystkich, my wszyscy za nią jedno. Na szczęście jeszcze nie wszystkim jednostką, wszystko jedno. Co dasz do ciebie wrócić? 3, 2, 1, startuj. Zrodził świat pozytywnie, mi myśl o kształtami bombarduj. Ja jestem James Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James Lock. Więc lepiej ruszaj się, koń się, bujaj odwłok. Ja jestem James Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James Lock. Więc lepiej ruszaj się, koń się, bujaj odwłok. Naczynia połączone, właśnie w tym sedno. Ty i ja to jedno, my, wy, oni, one. Naczynia połączone, jedno ciało, jeden cel. Jeden bezcenny biznes, miłością, niezawiścią, empatią, nie egoizmem. Paspot, kopułę wbić, przerep, łeb, głowiznę. Wszyscy jesteśmy jednym organizmem. Ja jestem James Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James Lock. Więc lepiej ruszaj się, koń się, bujaj odwłok. Ja jestem James Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James Lock. Więc lepiej ruszaj się, koń się, bujaj odwłok. One wonky, one hole, one hope, one go, one ship, one wish, one way, one show, one body, one dance, one dream, one chance, one deep heart romance, one superficial trance, one pulse, one spot, one move, one shot. Oh my God, one mother is all we've got. Ja jestem James Lone Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem James Lone Lock. Więc lepiej ruszaj się, koń się, bujaj odwłok. Ja jestem James Lone Lock. Gorący jak jądro, lekki jak obłok. Ja jestem Możecie Państwo do mnie pisać w sprawach muzycznych, ale też i innych, jakichkolwiek byście Państwo nie wymyślili, to piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, A przed nami już coś, co może nas wynieść, bo ludzkość od zarania, zresztą od samego początku swojego funkcjonowania, zawsze spogląda w stronę gwiazd i tak pomiędzy gwiazdami zawsze jest, a przynajmniej tak się wszystkim wydaje, coś ciekawego, co może się zadziać. Between Stars, czyli pomiędzy gwiazdami, Underworld. To był Underworld, czyli Between Stars, a przed nami już, proszę Państwa, coś z naszej sceny, Osi Barak, czyli Agim, Dżelili i Lollipop. Myślę, że jest to najlepszy sposób na przywołanie takiej pogody, której byśmy sobie życzyli. Przed nami zespół, który zresztą robiąc dużo zamieszania wokół siebie, też niechcący chyba stworzył całkiem nowy entourage, który jednak bardziej polega na wyłowieniu z przeszłości tych wszystkich rzeczy, które nowemu pokoleniu jeszcze były nieznane. Blur i Song 2. We'll be right back. buy a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. No właśnie, proszę Państwa, tak to brzmi. Myślę, że spokojnie jeszcze posłuży jako materiał, który przynosi trochę radości przez dłuższy czas. Zresztą tą radością jest na pewno puszczanie dla Państwa muzyki takiej, której sobie życzycie. I tak też, jak wcześniej zapowiadałem już niejednokrotnie, odniosę się do formacji, która jest moim zdaniem fundamentalna, jeżeli chodzi o powstanie i nowy kierunek w hip-hopie, Beastie Boys i Gratuita. We'll be right back. Gratitude i Beastie Boys, a przed Państwem z polskiej Kalifornii, jak zresztą lubię nazywać polskie wybrzeże, z Trójmiasta, dokładnie grupa, która zresztą ostatnimi czasy robi bardzo dużą karierę, pomijając czas oczywiście samej pandemii, która jest taką przerwą w życiorysie dla większości muzyków, po Psysze w utworze Sukienka. Trochę pod górę powoli idę, nie spieszę się. Czekam na starym moście, dziurawej drodze. Spoglądam w dół, znowu tam jesteś. Widzę cię w letniej sukience, w drugą ręku masz torebkę. W dół idę stopień po stopniu. Widzę cię w letniej sukience. W środku duszno jest, ja mówię coś, ty też coś mówisz. Cztery przystanki, wolno jedziemy, postój w tunelu, południe lipiec. Widzę cię w letniej sukience, z żółtą w ręku masz torebkę. Tu idę stopień po stopniu, szybciej bije moje serce. Widzę cię w letniej sukience, z żółtą w ręku masz torebkę. Ten Hammond na sam koniec robi grę niesamowitą. Możecie Państwo do mnie pisać w kwestiach muzycznych i wszystkich innych, tak jak powiedziałem wcześniej, piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja dla Państwa mam coś ze skrzyneczki związanej z historią muzyki rozrywkowej, samego króla, który w tym wypadku zachwyca się i afirmuje Las Vegas, viva Las Vegas, viva Las Vegas i Elvis Presley. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!